को पढ़ रहे हैं, जीवन के क्षणों को पहचान रहे हैं और अपने आप को धो रहे हैं। बहुत से हमारे संशयों का निवारण हो गया है कि धर्म में जो भी पूजा पाठ जप तप है, ये सब साधन है। ये साधन है साधने के लिए, और किसको साधना है? अपने ही मन को साधना है, जिससे कि जीवन के गूढ़ रहस्यों तक हम पहुंच सके। इसी को हमने महाभारत की कथाओं में भी देखा है। महाभारत की कथाएं हमारे ही जीवन के नाना स्वरूप हैं। पिछले रविवार को हम महाराज शांतनु की कथा में थे कि शांतनु का दूसरा विवाह प्रथम विवाह गंगा से हुआ, जिससे देवव्रत जो आठवें वसु हैं प्रभास हैं, वो प्रकट हुए। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म नाम जैसे महाभारत में पड़ा, तो अब थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष की तरफ भी उसके देख लें कि कथा का मूलतः उद्देश्य क्या है। कि सप्त वसुओं की कहानी, आठ वसुओं की कथा हमने जानी कि इन्होंने स्वर्ग में ऋषि की गाय को का अपहरण किया था, तो ऋषि ने श्राप दिया था कि आठों मृत्यु लोक पर जाकर जन्म धारण करें। तो बाकी सातों वसु ऋषि के पास गए कि चोर तो केवल आठवां वसु प्रभास था, आपने हम सबको अभिशप्त क्यों किया? तो कहा कि संग दोष सबको लगता है। और ये बड़ी गंभीर बात है कि संग दोष जो भी संग करेगा उसे अवश्य लगेगा। यदि सत्संग का पुण्य फल है तो कुसंग का पाप फल भी अवश्य मिलेगा। तो हमने जाना कि संग केवल व्यक्तियों का ही नहीं होता, संग विषयों का भी तो होता है, संग विचारों का भी तो होता है। जिसके ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह आसक्ति बदले की भावना झूठे दंभ दूसरों को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति, और इन मनोवृत्तियों के साथ संग करने वाला जीव अर्थात हम, क्या कुसंगी नहीं है? तो मालाओं का पुण्य बड़ा कि कुसंग का पाप बड़ा? हम सोच रहे कि यदि सत्संग का फल है तो कुसंग का भी तो उतना ही फल है। उन मालाओं का, उन भजन कीर्तन का, पूजा पाठ का क्या प्रयोजन जो हमें कुसंगी होने से भी बचा नहीं पाए? ये इस कथा का पृष्ठ उद्देश्य है कि हमने माला फेर ली, पूजा कर ली, तो हमको बड़ा गर्व हो गया कि हमने तो बड़ा पुण्य कमा लिया है, और हमने कभी देखा नहीं कि हम संग दोष के कारण कितने बड़े पापी हो रहे हैं। प्रश्न ये नहीं कि हमने किसी पे क्रोध किया, क्रोध का आना तो संग हो ही गया, मन में भी आना तो संग है ही है। भले हम बाहर से चिकने चुपड़े बने रहें, भले से हम अपना दिखावा शांत किए रहें, प्रश्न यह है कि संग तो मन करेगा, तो विचार के आते ही संग तो शुरू हो गया, चाहे वो सत्संग है अथवा कुसंग है। और जब तक कुसंग नहीं हटेगा, पुण्य जुड़ेगा कैसे? जब तक वो संघ नहीं हटेगा, पुण्य जुड़ेगा कैसे कि बूंद बूंद कर मैं घड़े में पुण्य भर रहा हूं और पेंदे पे बड़ा भारी छेद है कुसंग का, किस घड़े में रहेगा क्या? बोलो तुम तो कहा कि इसलिए तुम आठों को अभिशप्त होकर जाना ही होगा, तुम जन्म धारण करते ही मृत्यु को प्राप्त हो और लौटो। तो सात वसुओं को गंगा अपने में डुबाने चली, सात बेटे गंगा ने डुबा के मार दिए, और आठवां बेटा जो प्रभास है यही देवव्रत है और ये भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और हमने प्रकृति में भी फिर इसको पढ़ा कि जो शुभ्र शांत धवल हिमालय है, हाँ वही तो शांतनु है, और ऐसी राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया, हाँ पहाड़ ने नदी से विवाह किया, और आज भी सात नदियां गंगा में मिलती हैं। तो सात वसु लौट चले और आठवां महानद देवव्रत है, इसी का नाम भीष्म है, आज भी है लोग जाते हैं उस भीष्म के दर्शन करने जाते हैं। एक विशाल महानद है जो देवव्रत है अर्थात उत्तर मुखी है, हाँ गंगा तो दक्षिण को आती है तो हिमालय छूट जाता है, लेकिन वो उत्तर मुखी होने के कारण भीष्म सर्दियों में बर्फ का ग्लेशियर बन जाता है, जम जाता है बाणों की शैया पर, प्रतिवर्ष होता है। जो महाभारत की कथा है वो आज भी प्रकृति में यथा है, वैसी है, यथावत है। लगता है कि इस कथा को प्रकृति भी हर साल लीला के रूप में खेलना चाहती है, इसीलिए नदियां हैं, सात नदियां उनमें मिलती हैं, सात वसु लौटते हैं, आठवां वसु भीष्मक है जो आज भी हिमालय पर हर साल बर्फ का ग्लेशियर बनता है। कैसी विचित्र कहानी है, ये महाभारत है। और अब थोड़ा सा अपने ऊपर आ जाओ, क्योंकि इन कथाओं का महत्व गुरुकुल में वेद की ऋचाओं को, जीवन के अमृत को, सत्संग और कुसंग को, के भावों को, उनके लाभ और हानि को बढ़ाने के उद्देश्य से ही इन कथाओं का चयन किया गया है। ये विशुद्ध ऐतिहासिक है और नितांत आध्यात्मिक है, अर्थात सच्चे इतिहास को उदाहरण में लेकर हमने उन्हीं के पात्रों से बालकों को उनके जीवन का स्वरूप बनाया है। इसीलिए वशिष्ठ मुनि महाभारत में भी दर्शन देंगे, क्योंकि वही तो, हाँ बहुत से महाभारत में वशिष्ठ मुनि की चर्चा है। अब वो त्रेता युग में हुए और वो द्वापर अंत के महाभारत काल में भी, हाँ तो स्पष्ट है कि यहां समय की सीमाओं को नहीं स्वीकारा गया है, क्योंकि ये विशुद्ध आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसका, कि जब मनुष्य की, हम सब की सप्त वासनाएं ज्ञान की गंगा में डूब जाती है, जब हमारी भी सप्त वासनाएं, सप्त अग्नियां, सप्त वसु, वसु माने अग्नि, हां जब हमारी भी ज्ञान की सप्त अग्नियां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और प्रतिशोध, जब ये सत वासनाएं अध्यात्म की गंगा में, ज्ञान की गंगा में डूब जाती हैं, तो मेरे जीवन में भी, इस आसक्त जीवन में भी एक प्रभास होता है। पहली बार मुझे परमेश्वर का आभास होता है कि मैं तो कहूं कहां से आया है, कहां को जाएगा, कौन है जो मट्टी से तुझे ये नर्तन देता, कौन है जो बन के आत्मा शबरी का राम तेरी जूठन को रथ में बदलता, वो कौन है जो उसी अन्न से तेरे घर में बालक भी जाता है। तू केवल जीवन को भोग ही तो रहा है, तू केवल जीवन को भोग ही तो रहा है, जान तो नहीं पाया है। और अब मनुष्य योनि में नहीं जानेगा तो क्या पशु योनियों में, पतित योनियों में अपने को पड़ेगा? कब अपने को पहचानेगा और कब उसको पहचानेगा? वो जो तुझको बनाने वाला है। तो जब ज्ञान की गंगा में मेरे असत्य और अज्ञान की सप्त अग्नियां डूब जाती हैं, शीतल हो जाती हैं, तो पहली बार प्रभास होता है, सत्य का आभास होता है। अभी तक माला क्यों फेर रहा था? क्योंकि सारे घर के फेर रहे थे, मोहल्ले के फेर रहे थे, तो मैं भी फेर रहा था। मंदिर क्यों जा रहा था? सब जा रहे थे तो मैं भी जा रहा था। क्यों जा रहा था? लोभ के लिए जा रहा था कि ये और मिल जाए, भगवान कृपा करते थे। यानी जिन वासनाओं को मिटाने जाना था उनके लिए मैं मंदिर जा रहा था, मैं पूजा कर रहा था, इतनी बढ़िया भक्ति कर रहा था। तो कहा जब ज्ञान की गंगा में सप्त वासनाएं सातों वसु डूब गए तो तेरे जीवन में प्रभास हुआ, तुझे सत्य का आभास हुआ। और जब सत्य का आभास हुआ तो पहली बार ये मानव, ये बुद्धि, ये मन देवव्रत हुए, देव की ओर, ईश्वर की ओर आवृत हुए। अभी तक तो नाटक था, अब देवव्रत हुए, देव की ओर आवृत हुए, ईश्वर की तरफ ईमानदारी से झुकने आए हैं। न होता प्रभास तो कैसे होता देवव्रत? और वो शाप न साथ जिए होते तो चौंकते क्यों? सुधि कैसे आती? रात न होती तो सुबह का पता कैसे चलता? यही तो जीवन मूल्य है, यही तो जीवन का सत्य है। भूल का होना, गलतियों का होना, अज्ञान का रहना तो स्वाभाविक है, लेकिन यदि उसको धोया नहीं, मांजा नहीं, पवित्र नहीं किया, प्रभास नहीं किया तो जीवन का सर्वनाश ही तो किया। अज्ञान होता है, स्वाभाविक है। अरे दुर्वासा नहीं होगा तो परीक्षा कैसे होगी? तो दुर्वासा तो मैं जन्म से होता हूं, मुझ में अज्ञान है, गंदी वासनाएं हैं, इसलिए दुर्वासा हूं। फिर ये वासनाएं परीक्षा ले रही, इनसे बच निकलो, ज्ञान की गंगा में इनको डुबा दो, सत्संग की प्रवास हो जाए तो मैं परीक्षा में आगे बढ़ा, इतने में पास हो गया। और अब देवव्रत हुआ, देव की ओर आवृत हुआ, और तब मेरा ईश्वर को पाने का संकल्प भीष्म हो गया। बोलो, समझ में आती है पात्र? तो यदि इन पात्रों को मैं जीवन में नहीं उतारता हूं, अर्थात महाभारत को अपने जीवन में मुझे जीना है, क्योंकि यह कहानी नितांत मेरी है। आज भी मेरा सारा शरीर का एक एक कोश, एक एक सेल मायाओं के साथ, ग्रेविटीज के साथ संघर्ष कर रहा है। मेरा तेजस, जिसे हम अंग्रेजी में ह्यूमन एरा कहते हैं, वो शरीर को अपने में समेटे है। जिस दिन ह्यूमन एरा हट जाता है, इसमें बदबू आने लगती है, हम कहते हैं मट्टी खराब हो रही, अब इसे लकड़ियों पर चिता के लिए चलो। तेजस गया तो तन गया, तेजस गया तो तन गया, और इसी तेजस को सोम कहा हमने वेद में। ये ज्योतियां हैं लेकिन सोम है, अर्थात शीतल ज्योतियां हैं, तभी तो हर कोष जीवित है, नहीं फूक में गया होता अपनी ही आग से। समझो इस बात को, और ये सारा शरीर और मेरा तेजस मायाओं के साथ संघर्ष कर रहा है कि जिससे मुझे जीवन के क्षण मिले और किसी प्रकार तप करके मैं इस तेजस को इतना व्यापक बना लूं कि आवागमन से मुक्त होता अनंत की राह चल दू, नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा। क्योंकि मुट्ठी भर ज्योति लिए जीव माया में तड़पे नहीं तो और मरते ही दूसरा घर ढूंढेगा, चाहे किसी कीट का शरीर मिले, हाँ छिपकली का मिले, कुत्ते बिल्ली का मिले, शुकर का मिले, जिसका मिले। क्यों? क्योंकि रह नहीं सकता, जल रहा है वो, जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास उतना तेजस नहीं है कि जा सके। बिना तेजस के, बिना सोम शरीर के, बिना सोम ज्योतियों के वो अनंत की राह जा नहीं सकता, तो उसे लौट के जन्म लेना पड़ता है। आवागमन में हमें ईश्वर नहीं भटकाते, हम स्वयं भटकते हैं अपने ही कर्मों के कारण। महाभारत आंख खोलने वाला महाकाव्य है, वेद के रहस्यों को यही प्रकट करता है। आज हम तेजस लुटाते हैं पैसा बटोरने के लिए, आज हम तेजस लुटाते हैं विषयों को पाने के लिए, आज हम तेजस लुटाते हैं बदला लेने के लिए, आज हम तेजस लुटाते हैं थोथले दम और मिथ्याभिमान के लिए। हम बटोरेंगे क्या? हम तो जो लाए थे साथ वो भी गंवा रहे हैं। महाभारत में हम औंधे नहीं पड़े हैं और उसमें भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमसे अच्छा तो कोई जीता ही नहीं, क्या बात है, क्या बढ़िया जिंदगी जिए। हाँ, क्या कहते हैं, छाती पे चढ़ के नींद गले, ऐसे थोड़ी ना चाहिए। क्या बात है, काश मेरी सप्त वासनाएं ज्ञान की गंगा में सो जाए। आपने जिन जिन के गलों पर यज्ञोपवीत है उस पर भी सात गांठें पड़ी हैं, आठवीं नहीं, क्योंकि आठवां तो आत्मा है, कृष्ण है। इधर आठवां भीष्म है महाभारत में, उधर आठवें कृष्ण है। कि वेद में प्रवेश से पहले तुम्हें भीष्म तक आना होगा, फिर भीष्म से कृष्ण को पाना होगा। बाहर के यज्ञ को ही हम भीष्म कहते हैं, जो भी हवन यज्ञ आप करते हैं बाहर का, उसे हम क्या कहते हैं कि ये कुंवारा भीष्म है। भीष्म यज्ञ को भी कहते हैं, लक्षार्थ है यहां कि ये कुंवारा भीष्म है, ये ब्रह्मचारी है, ये पैदा नहीं करता है, केवल विषयों को मिटाकर तुम्हें सत्य की राह देता है। और ये पहले वेद की ऋचा में भी हम पढ़ाए हैं, उस ऋचा को भी यहां दोहरा लें तो हम आगे चले। वो ऋचाएं पूर्व के ऋषि में हैं जो आपने पढ़ी हैं। पहली ऋचा क्या है कि तुम कृणवन अकेतवे पेशो मर्या अपेक्ष से समुषद भी रजाय था। केतु कहते हैं ध्वजा को, ध्वजा समझते फ्लैग, झंडा, और झंडा किसका प्रतीक है, दंभ का, ईगो का, उपाधि का, उपाधियां है। तो कहा के तुम उपाधियों को नष्ट करके, किण्वन करके समाप्त, अकेतवे अकिंचन हो जा, जितने दंभ है तेरे पास उतनी ही पाप है तेरे पास, क्योंकि उपाधियों में बधा मन कभी समाधि नहीं पाता, वो मन ही व्याधि हो जाता है। उपाधियों में जो फंसे हैं वो व्याधियों में फंसे हैं मन की। इसलिए वेद ने कहा कि तुम कृण मन अकेत हुए, उन उपाधियों को नष्ट कर अकिंचन हो जा, क्योंकि जो अकिंचन नहीं होता वो कुछ पाता भी नहीं है। कैसे, एक कथा सुनाते हैं आपको, उदाहरण दे रहे हैं। एक बहुत गरीब किसान था, इतना गरीब था बेचारा कि जो घास फूस मिल जाता था उबाल के खा लेता था, बथुआ थुआ मिल गया तो खाने को नहीं था उसके पास। किसी कारणवश राजा उस पर बड़ा प्रसन्न हो गया, किसान पर, और कहा कि आज मैं तेरे साथ भोजन करूं। और उसने भंडारी से कहा कि जो सबसे उत्तम खाना हो वो सारे के सारे बनाओ, आज मैं इसे प्रसन्न करूंगा। राजा की मौज, किसान को खाने को मिल गया। अब किसान ने भरपेट खाना खाया, बड़ा खुश, सारे गांव में गाता फिरे, अरे आज तो मैंने बहुत बढ़िया खाना खा लिया है, बहुत खुश हो। और गणित करने लगा कि आज तो मैंने इतने लोगों का खाना खाया, इतने पैसों से तो मैं का खाना तो मैं तीन भर में भी तीन महीने में भी नहीं खा पाता हूं, इतना कीमती खाना खाया है। बड़ा खुश रहा, रात भर वो बड़ा प्रसन्न रहा और सवेरे उदास हो गया। पूछो क्यों? दिशा मैदान जो जाना है। सोचने लगा कि भाई अगर मैं दिशा मैदान को गया तो उत्तम खाने का नाश हो जाएगा, पूरा 300 रुपए का घाटा है, वो भी सस्ती जगह। अब बेचारा किसान बड़ा दुखी, अगर वो घाटा बचाएगा तो क्या होगा, और यूं ही सड़ के मर जाते हैं हम लोग। हमें इतने पोथे याद है, इतने पुथन्ने रट रखे, इतने श्लोक हमें आते हैं, इतने नाटक जानते हैं, बदहजमी हम सबको है, किसान की तरह समेटे बैठे। जब तक घड़ा खाली नहीं होगा, अकिंचन नहीं होगा, भरेगा कैसे? और जब तक पेट साफ नहीं होगा, जीवन का अगला क्षण तुझे मिलेगा कैसे? सड़ के मर ना जाओगे? तो कहा कि तुम कर्ण मन अकेति, उपाधियों को नष्ट कर और अकिंचन हो जा, मन को धो दे, मन को खाली कर, प्यास जगा। जो दंभ से भरा मन है वो तो मरा मन है, अब प्यास कहां उसके पास, वो कुछ नहीं पाएगा। बड़ा घड़ा 10 जगह 10 नदियों में डुबाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी वही है, स्वाद वही है, क्योंकि पहले ही भरा था। जब खाली नहीं हुआ, 100 नदियों में भी डूबेगा, कौन सा नया जल आएगा इसमें? तो भरे घड़े से सत्संग में जाना नहीं, क्योंकि भरे घड़े कुछ पाते नहीं है। कह रहा कि तुम कृणमन अकेतने, अपेशो मर रहा अपेश से, पेश कहते हैं भेद जगत को, मेरा तेरा अपना पराया, तू तू मैं ऊंच नीच जात पात, मर्या माने सीमा, मर्या शब्द मर्यादा, मर्या से ही बना, दा माने दाइनी, तो शब्द बना मर्यादा, मर्या माने सीमा, दा दाइनी, सीमा दाइनी मर्यादा, अर्थात लक्ष्मण रेखा। हाँ, तो पेशो मर्या अपेश से, कि भेद जगत की सीमाओं को तोड़ अपेश पुनः मूल हो जा, सीए राम में सब जग जानी, एको कृष्णा द्वितीय नास्ते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, कि सब में उसका भाव ला। और इसी को नारायण ने गीता में कहा कि ये अर्जुन जो मुझे सब में देखता है, जो मुझे एक कम नहीं सब में, हे अर्जुन जो मुझे सब में देखता है वही मुझे देखता है और मैं उसी को देखता हूं। आपने मूर्ति में तो देख लिया, अब बाकियों में बाकी सब देख लिए, भगवान कैसे मिलेंगे? कहा कि जो मुझे सब में देखता है, क्यों कहा गीता में भगवान? वो यहां भी है कि पेशो मर्या अपेश से, कि अभेद की हर सीमा को तोड़ वेद की, और अभेद हो जा मूढ़ हो जा, समुषद भी रह जाए था प्रातः काल के सूर्य के समान, समुषद भी समान, उषद भी उषा काल के सूर्य के समान अजय था। यदि जन्मना चाहता है तो पहले बाहर मूल और अकिंचन हो, तब भीतर को जन्म पाएगा, नहीं तो प्रभु की राह नहीं आ पाएगा। अकिंचन होना, भेद से ऊपर उठ जाना, अभेद हो जाना, कोई दंभ की बात नहीं है। प्रभु पानी की, भक्ति की सबसे बड़ी जरूरत है, इसमें अटने की बात नहीं है। इसके बिना उद्धार ही नहीं। तो कहा पहले मूल और अकिंचन हो, और तब अगली दिशा में कहता है आ दहो स्वधामनु, तब आकर दहन हो। स्व माने आत्मा, धाम धाम मूल में, आ दहो स्वधामनु आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में, पुनर्गर्भत्व मेरे रे, और उसी के गर्भ से सूर्य बनकर जगमगाते सूर्य सा नया जन्म पा, सून ज्योतियों गया अनंत ज्योतियों की रह ले, दधाना नाम यज्ञ, तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर। बाहर का यज्ञ भीष्म है, वो तेरे विषयों को जलाएगा, भीतर का यज्ञ कृष्ण है, तुझे अनंत को ले जाएगा, लेकिन वहां से होकर ही यहां पाएगा, ये भी मर्यादा है। जिसने बाहर का यज्ञ छोड़ा उसका भीतर का भी गया, मत भूलो इस बात। क्योंकि सुधियों में यज्ञ को बढ़ाना है, कल्पनाओं में यज्ञ को निरंतर जलते रहने देना है। सांसों में बसेगा जब, तभी तो मिल पाऊंगा मैं उसको, और तभी तो यह होगा यज्ञ, और तब सत्य मिलेगा मुझे। तो महाभारत युद्ध में थोड़ा आगे चल रहे हैं, आमने सामने खड़े हैं दोनों आठवे हैं, एक गंगा का आठवां बेटा है तो दूसरा वसुदेव का आठवां पुत्र है, दोनों आमने सामने है और दोनों आठवें हैं, सात के उपरांत है। वो ज्ञान की सात के धाराओं से ऊपर खड़ा है, वो वसुदेव का पुत्र है, हाँ, और ये सप्त अग्नियों के लुप्त हो जाने, ज्ञान की गंगा में डूब जाने पर आठवां होकर प्रकट हो रहा है, ये भीष्म है। दोनों आमने सामने, क्या बात है। महाभारत स्पष्ट होना है। एक ने कहा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज भी आत्मा होकर वो शस्त्र धारण नहीं करता, केवल शरीर रथ चला रहा है। बुद्धि तुम युद्ध लड़ो, दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित, हे अर्जुन, हे जीव, ये जीवन संग्राम तेरा है, मैं तो शरीर रथ को चलाऊंगा, सांस दूंगा, धड़कन दूंगा, भोजन को रथ में बनूंगा, रथ चलाऊंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, भगवान कहते। और आज भी आत्मा होकर वो युद्ध लड़ते हैं क्या? ये बात अलग है कि सारा युद्ध वो ही लड़ रहे हैं, लेकिन यहां निमित होकर, निमित मात्र भव सर्व साची, गीता में कहा कि तुझे निमित भी तो होना है, अगर तू निमित धारा भी धारण नहीं कर पाएगा तो तेरा जीवन तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो कहा हे अर्जुन, मैं रथ चलाऊंगा, युद्ध दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित, अर्जन माने इकट्ठा करना, कलेक्शन, हाँ, एकत्र करना, अर्जन से अर्जित होने के कारण क्या नाम पड़ा? अर्जुन। ये कौन है? हम सब हैं, जीव है, बुद्धि है, ये ज्ञान है, ये इंटेलेक्ट है। कि कहा कि मैं तो रथ चलाऊंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, और आज युद्ध नहीं लड़ता है। अगर वो युद्ध में सम्यक भाव से अथवा तटस्थ भाव से भी खड़ा हो गया होता तो क्या तुम झूठ बोल सकती थी? सुनता तू कुछ कर, मैं तो खाली रथ चलाऊंगा, इसलिए तो तुम वो झूठ बोला, इसीलिए तो तुमने पाप किए, इसीलिए तो तुम गुनाह करके भी मुंह चमकाते रहे, इसीलिए तो तुम लोभ मोह में फंसे रहे। और उसने कहा जो मन में आए कर, मैं तो सिर्फ रथ चलाऊंगा, बोलो तुम स्वतंत्र है, चाहे जैसे ना। बात है। और देखो सामने भी लीला में दिखा रहा है, हर शरीर में, और हम हैं कि जानते नहीं है। कैसी बात है कि कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसीलिए आप झूठ बोलते हैं, आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, आप लोभ के वशीभूत होकर अन्याय करते हैं, और वो चुपचाप तुम्हारा रथ शरीर को सांस धड़कन को चलाता है, वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। हम हर जगह मर्यादाहीन हो जाते हैं। ये मेरी कहानी है, ये महाभारत है, ये हमारी कथा है, हम सबकी कहानी है, हर युग की कहानी है, प्रत्येक व्यक्ति की कथा है। इसे कोरा इतिहास मत समझो, ये एक सच्ची सत्य घटना पर, एक सच्चे इतिहास पर खड़ा विशुद्ध आध्यात्मिक महाकाव्य है जो ये ग्रंथ है, महाभारत है। कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म ने कहा कि मैं उठवा दूंगा, याद है ना महाभारत की कथा में। अब तो सीरियल भी देखते हो तुम लोग, हाँ, लेकिन जब हम कथा में आएंगे तो इसे बड़े विस्तार से लेंगे आगे भी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कहा उठवा न दो, और हार कर कृष्ण को आवेश में आकर रथ का पहिया उठाना पड़ा, जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं और भीष्म उनके सारे रथ के पहिए तोड़ रहा है, और पिता ने भीष्म जान बूझ करके छोटे छोटे बाण भगवान को भी लगा रहे कि जोश में आओ। और जैसे भगवान ने चक्र उठाया, भीष्म रथ से कूदे और उनके चरणों में गिर पड़े, बोले बस प्रभु इतना ही कराना था। अर्जुन को जी बोध हुआ, ये कथा में आगे लेंगे। तो ये भीष्म, वो जो रथ, वो जो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, उससे भी अस्त्र, अर्थात आत्मा से भी अस्त्र उठवा देता है। श्री बाहर के यज्ञ को भूलना मत, बाहर का यज्ञ बहुत महान है। ये भीष्म है जो कृष्ण से भी अस्त्र उठवा देता है, ये बाहर का यज्ञ है, जो इसमें धुला नहीं वो भीतर गया नहीं। कहा कि सम उषद दिल अजाय था, सम उषद दिल अजाय था, सम उषद दिल अजाय था, कि प्रातः काल के सूर्य के समान यदि जन्मना चाहता है, प्रकट होना चाहता है, तो पहले मूढ़ और अकिंचन होना पड़ेगा। और हम हैं कि दंभ जीते हैं, दंभ लोभ पालते हैं, कपट बोते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, और समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, हम बिल्कुल ठीक ही रहे, बाकी सब गलत है। सुबह से शाम तक ना हमारा कोई बड़ा है, ना हमारा कोई आराध्य है, अगर ईश्वर भी पत्थर से बाहर निकल आए हैं तो हम भगा न दे उसको, टिक नहीं सकता वो हमारे पास, हमने बड़े बड़ों को सीधा किया, क्यों भाई? क्या बात है, सिले बेचारे पत्थर के होके खड़े हो गए, बोले तौबा है, ऐसे ही ठीक है। सोचो, विचार करो, पूछो अपने आप से, क्या जीवन का सर्वनाश नहीं कर रहे हम लोग, कब गंभीर होंगे, कब पढ़ेंगे अपने आप को। तो यूं गंगा के आठ बेटों में देवव्रत को महाराज शांतनु रखते हैं, और ये सत्यवती से उनका दूसरा विवाह होता है। हमने कथा में जाना, कथा में थोड़ा सा आप परिचय में रहते हैं, सूत्र सूक्ष्म रूप में कथाओं में जा रहे हैं, विस्तार में कहीं नहीं जाएंगे। और उसके बाद उनके पुत्र महाराज शांतनु के पुत्र हुए हैं चित्रांगद और विचित्र वीर। चित्रांगद बड़े बलशाली हैं, ये सत्यवती नंदन हैं, दोनों सत्यवती के बेटे हैं। चित्रांगद बड़े बलशाली हैं, बड़े यशस्वी हैं, प्रतापी हैं। महाराज शांतनु के देहावसान होने पर भी भरतखंड के सम्राट हैं। उन्होंने बहुत यश कमाया है चित्रांगद ने, लेकिन उनका दंभ जो है वो देवता यक्ष किन्नर गंधर्व किसी को कुछ मानता नहीं है, और उसी दंभ के वशीभूत आकर वो बहुत से ऐसे कर्म भी करते हैं। अन्य अन्य अन्य जगह जहां जहां संकलन हुए अन्य प्रकार की कथाएं, लेकिन ये है कि वो ऐसे कर्म भी करते हैं कि जिनसे पीड़ाएं भी प्रकट होती हैं, और उसी में एक गंधर्व है उसका नाम भी चित्रांगद है। तो वो आवेशित होता है और चित्रांगद महाराज के पास आके कहता है कि तुम अपनी भूलों को स्वीकार करो और अपने मन बदल दो, क्योंकि तुम चित्रांगद कहलाने के योग्य नहीं हो, चित्रांगद तुम में हो, अथवा मुझसे युद्ध करो। तो उस युग में जब युद्ध के लिए बुलाया जाता था तो कोई इंकार नहीं करता था, वे दोनों युद्ध करते हैं, लंबे काल तक युद्ध करते रहते हैं, और अंत में वो गंधर्व महाराज चित्रांगद को मारकर स्वर्ग को लौट जाता है और चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विचित्र वीर जो छोटे हैं उन्हीं को गद्दी पर बिठाया जाता है। ऐसे ही समय में काशी नरेश के तीन बेटियां हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये तीन बेटियां हैं। उनके स्वयंवर की घोषणा होती है। पिता ने भीष्म सत्यवति के कहने पर कि महाराज की पत्नियां भी तो होनी चाहिए, तो महाराज छोटे हैं वो जा नहीं सकते हैं, तो स्वयं पिता ने भीष्म स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर सजा हुआ है, तीनों राजकुमारियां माला लिए खड़ी हैं। जब भीष्म पहुंचते हैं तो लोग हंसते हैं कि बूढ़ा यहां क्यों आ गया, क्योंकि उस समय तक पिता में भीष्म जो है उनकी आयु काफी श्रेष्ठ हो चुकी है। तो कहते हैं ये तो अखंड ब्रह्मचारी था, तो यहां क्या करने आया है। और तब भीष्म उनसे कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई के लिए इन तीनों का हाथ बांधता हूं। तो इस पर वहां युद्ध होता है और भीष्म सबको पराजित करके तीनों राजकुमारियों को लेकर चले आते हैं। भीष्म को पता नहीं होता है कि जो सबसे बड़ी बहन है जिसका नाम अंबा है वो मन ही मन शाल्व को प्यार करती है जो दूसरे राजा है, और शाल्व को भी इनके हाथों कलंकित और अपमानित होना पड़ता है। और इस प्रकार तीनों कन्याओं को लेकर भीष्म हस्तिनापुर लौट आते हैं। जब अंबा उनको अपने मन की बात बताती है तो वे अंबा से कहते हैं कि वे वापस जा सकती हैं, और उन्हें सम्मान पूर्वक महाराज शाल्व के यहां उसको भिजवा देते हैं। लेकिन शाल्व क्योंकि भीष्म के हाथों अपमानित हो चुका है तो इसलिए वो अंबा को स्वीकार नहीं करता। अंबा फिर लौट के आती है और भीष्म से कहती है, और दोनों बहनों का विवाह वो विचित्र वीर से कर देते हैं। जब अंबा लौट कर आती है और भीष्म से कहती है कि तुम्हारे कारण मेरा अपमान हुआ है, इसलिए अब तुम मेरा वरण करो, तो देवव्रत कहते हैं कि मैं अपनी अटल प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हूं, देवी मैं विवाह तो कर ही नहीं सकता, तो अपने आप को वो भीष्म से बदला लेने के लिए गणगौर तप करती है और अग्नियों में अपनी देह का भस्मसात कर देती है, इस संकल्प के साथ कि वो अगले जन्म में नर रूप में प्रकट हो और पितामह भीष्म उसी के हाथों मारा जाए। हाँ? किस प्रकार महाभारत की कथा आगे बढ़ती है। विचित्र वीर अपनी चंचलता, कामुकता और लंपटता के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके कोई संतान नहीं होते। और इस प्रकार अंबिका और अंबालिका का की गोद सूनी रह जाती है। तब सत्यवती पितामह भीष्म से कहती हैं कि वे उत्तराधिकारी के लिए वे ही विवाह करें, वो मना करते हैं। अब यहां बहुत से महाकाव्यों में बहुत सी गलत सलत बातें आई हैं और जो वो नहीं समझ पाए इसके कारण ये कथाएं आई हैं, लेकिन जो आई हैं वो आई हैं। और तब सत्यवती अपने पहले बेटे स्वयं वेद व्यास को बुलाती है, जो इस महाकाव्य के लेखक है, और वेद व्यास से कहती है कि वेद व्यास, विचित्र वीर और चित्रांगद संतानहीन ही मर गए, सिंहासन खाली है, भीष्म सिंहासन पर बैठेंगे नहीं, तो केवल सिंहासन के प्रहरी बन के रहेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। अब भरतखंड का सम्राट कौन होगा और कुरु वंश का पुरुष कौन कहलाएगा, मैं वंश के विनाश का कारण हूं। जो मूल कथा, जो ऐतिहासिक घटना है, मैं उसमें पहले आपको ले लूं जिससे आप लोगों को कोई संदेह ना हो। तब वेद व्यास ने कहा कि मां, आप दुखी क्यों रहे, आप दो बच्चों को गोद दिलवा दें, एक अंबिका को और दूसरा अंबालिका को, और इन दोनों में जो योग्य होगा वो कौरव वंश का सम्राट सुशोभित होगा। तो कहा कि वो रक्त संबंध तो नहीं होगा क्या, जनता और बाकी सभासद राजा वो सब जो उसके अधीन है, क्या वो उसे अपना सम्राट स्वीकारेंगे। तब उसने कहा वेद व्यास ने कि मां, भरत वंश कभी भी रक्त संबंध से नहीं चला, सदा योग्यता ही इसका आधार रही है, इसीलिए महाराज भरत ने 9 सगे बेटों के होते हुए भी 10वें बेटे को गोद लिया था, जिसे जनता से लेकर के आए थे भूमन्यु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसलिए यदि आप रक्त संबंध कहें तो कुरु वंश में ऐसा कोई विधान नहीं है, वो तो हमेशा कर्म प्रधान, योग्यता प्रधान व्यक्ति को ही सिंहासन पर पद पर बिठाते आए हैं, और यही परिपाटी महाराज भरत और उसके पूर्वजों ने भी चलाई है। और यदि आप पूछना चाहें तो सारा सचराचर ही जब महामुनि कश्यप की संतान है तो हमने दो कहा है, वंश तो वहीं से चले हैं सबके। तो सत्यवती ने कहा, परंतु यदि वो शूरवीर न हुए और उनमें शौर्य की कमी हुई तभी तो इस कुरु वंश का कलंक मैं ही कहलाऊंगी, मेरे कारण इस वंश का विनाश होगा। तुमने कहा मां, तुम इस संकोच का भी परित्याग कर दो, उन दो बच्चों को जिन्हें तुम गोद लोगी उनको मैं अपने नेत्रों से पुनः प्रकट करूंगा, मतलब अपनी महाकाव्य में कल्पनाओं में। नेत्रों से क्या प्रकट होता है, कल्पनाएं, सपने, बोलो। तो मैं अपनी कल्पनाओं से प्रकट करूंगा और मेरा महाकाव्य पुत्र बनकर कुरु वंश को सदा के लिए अमर कर देगा। हाँ, कुरु वंश को सदा के लिए अमर कर देगा। ये ही संकल्प था जिसके कारण वेद व्यास ने कुरु वंश को ही अपने लीला ग्रंथ का आधार बनाया। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को जीवित रखने के लिए गुरुकुल शिक्षा का महाकाव्य बना करके कि जहां छात्र को उसका संपूर्ण जीवन अध्यात्म हम पढ़ाते हैं, उसको इसका कुरु वंश को विशेष करके उसका को जीवित रखने के लिए, उनके पात्रों को अमरता देने के लिए, इतिहास में भी उनको सदा बनाए रखने के लिए वेद व्यास ने उसी के साथ, क्योंकि केवल कुरु वंश को ही लेकर के वो बालक को पूरा स्वरूप नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए महाभारत में उन्होंने त्रेता युग के भगवान राम की कथा का भी संपूर्ण लीलात्मक दर्शन प्रकट किया। महाभारत महाकाव्य में भगवान राम की भी पूरी कथा है। यहां तक कि जब उन्होंने इसी के लिए पुनः भागवत महाकाव्य की संरचना करी तो उसमें भी पूरा एक अध्याय भगवान श्री राम को, उनकी कथा को वेद व्यास ने अर्पित किया। तो इससे भी स्पष्ट है कि त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में जहां लाखों वर्षों का अंतराल है, तो ये इतिहास के लिए लिखा हुआ महाकाव्य नहीं है, लेकिन एक सत्य इतिहास को अपने लिए दोहराता हुआ, ग्रहण करता हुआ एक महाकाव्य जो निश्चित आध्यात्मिक है, हर व्यक्ति को उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए उसी के रूप में ग्रहण किया गया है। और इस प्रकार यह कथा जो दूसरी है महाभारत में, उसका भी मैं आपको परिचय दे देता हूं कि वेद व्यास ने कहा तो वेद व्यास ने कहा कि तीनों रानियां मेरे सामने, दोनों पत्नियां मेरे सामने निर्वस्त्र मेरी निगाहों के सामने से निकल जाए और मेरे दृष्टि पात्र से वे संतानवती होंगी। तो संकोच के कारण दोनों रानियों ने साथ में एक दासी को भी ले लिया। जब तीनों गुजरी तो एक ने आंखों पर हाथ रख लिया था, जो बहुत प्रचलित कथा उसी को ले रहे हैं, एक ने आंखों पर हाथ रख लिया था तो वेद व्यास ने कहा इसकी संतान अंधी होगी। दूसरी शर्म के मारे कांप रही थी और पीला पड़ गया था चेहरा, तो कहा इसका जो पुत्र होगा उसे पांडु रोग होगा। और जो नौकरानी थी वो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसी प्रकार उनको प्रणाम करती हुई निकल गई, तो कहा इसकी जो संतान होगी वो स्वयं यम का अवतार होगा और न्याय और धर्म का अद्भुत ज्ञाता होगा। इस प्रकार पहली पत्नी से धृतराष्ट्र हुआ, यह अत्यधिक बलशाली होते हुए भी अंधा था। दूसरी से महाराज पांडु हुए, जो बहुत सशक्त होते हुए भी पीतवर्ण थे, पांडु मतलब पीलापन उनके सारे शरीर पर था। और तीसरे जो संतान जो दासी पुत्र हुए वो विभिन्न कहलाए। इस प्रकार ये कथा में आती है। ऐतिहासिकता में थोड़ा सा यहां अंतर है कि जिन राजा कुमारों को लिया गया था तो ये खेलते खेलते कांटों की झाड़ी में गिरा और उसकी दोनों आंखें चली गई और इस प्रकार धृतराष्ट्र अंधा हो गया। हाँ, और दूसरा युवराज रोग के कारण, पांडु रोग के कारण पीला पड़ा और उसकी कांति सदा के लिए ठीक होने पर भी पीत ही रही, तो उसको पांडु के नाम से ही पुकारा जाने लगा। लेकिन जो भी कथाएं थी, मूलतः यहां महाभारत विशुद्ध रूप से हर व्यक्ति के जीवन में यहीं से उतारा है भगवान देवव्यास ने। धृत भाति है, धृत मानी पकड़ना जकड़ना और राष्ट्र मानी भूमंडल। धृत माने धृत है ना, धृत राष्ट्र, धृत माने धारण करने वाला है ना, राष्ट्र माने प्लेनेट, जो ग्रहों और नक्षत्रों को अपने पंजे में खिलाने वाला है उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? तो महाभारत की कथा में कहा कि ये काल के अवतार हैं। काल समझते हैं ना, समय, ये काल के अवतार हैं। और वैसे भी ये सिर्फ मनु की संतति में आए हैं, मनु की ही संतानों में ये सब के सब आए हुए हैं। और मनु संस्कृत में किसको कहते हैं, काल को। देखो मनु का, मनु किसको कहते हैं उसे अच्छे से समझ लो। 71 गुणा 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु। हाँ, जैसे आप सहस्त्र कहते हैं ना, लक्ष कहते हैं ना, उसी प्रकार मनु है। 71 गुणा 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु, अर्थात एक मनु की 71 वर्ष की आयु है और उसका प्रत्येक वर्ष पृथ्वी वर्ष 43,20,000 वर्ष बराबर एक वर्ष है। और इस प्रमाण से प्रत्येक मनु की आयु कितनी है, 71 वर्ष। और ये 14 मनु हैं जो एक के बाद एक चला करते हैं। जैसे संवत है, एक के बाद दूसरा, 64 संवत है, चलते रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 64 भी रहे लेकिन फिर पहले आ गए। ये साइकिल से सो, तो वह यशवत मनु है। मनु उसको कहते हैं कि जिसकी 71 वर्ष की आयु है और जिसकी आयु का प्रत्येक वर्ष पृथ्वी वर्ष 43,20,000 वर्षों के बराबर उसका प्रत्येक वर्ष हो, और इस प्रकार उसकी आयु का प्रमाण 71 वर्ष हो। अर्थात 43,20,000 वर्ष जब 71 बार घूम जाए तो एक मनु बच गया और अगला मनु आया। इस मनु की पत्नी, हाँ वो कथा हम बीच में नहीं ले आए हैं जो हमें सत्यव्रत की महाराज की कथा लानी थी, तो मनु कि पत्नी का नाम क्या है, शतरूपा। वैसे यहां भी हम स्पष्ट कर दें, यदि किसी आदमी के 2 रूप हो तो आप उसे क्या कहते हो, बहुरूपिया। अच्छा तो नहीं मानते उसे, बोलो तो। और जिस स्त्री के 2 रूप हो उसे आप क्या कहते हो, हाँ क्षमा के साथ, उसको भी तो आप भद्दे पाओगे ना, क्षमार क्या बातें करते हो आपने उल्टी सीधी। और जिसकी शत्रुप है बताइए तो, यानी 2 रूप तो आप सह नहीं सकते, और नाम क्या है, नाम क्या है, शत्रुपा। वो ऐसा नाम है क्या? लेकिन नहीं, मनु कहा काल को, काल माने समय को, और शत्रुपा कहा सद्य सदवा सचराचर को, प्रकृति को। बोले तो समझ में नहीं आ रही थी, जो सत सत रूप धारण किए, सद्य सदवा ये प्रकृति है, इसे हम क्या कहेंगे? अब यहां कोई अपशब्द नहीं है। और समय और इस प्रकृति की संतान होने के कारण ही हम सब क्या कहलाते हैं, मनोज। अब यहां किसी एक औरत और एक आदमी की कल्पना निकाल दो, मन से समझो ये तत्व भी है। हाँ, यहां एडम ईव और आदम हव्वा की कहानी के साथ इन्हें जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम यज्ञ से उत्पन्न हो, यहां सृष्टि यज्ञ से है, तो यहां मनु क्या है, काल है, और शत्रुपा सभ्य सदवा ये प्रकृति है, ये सचराचर है, और उन्हीं से इन्हीं पांचों तत्वों से संपूर्ण सचराचर निरंतर हमें बनाता है। एक बालक को बनाने में क्या खाली एक माता उसे उत्पन्न करती है? नहीं, उसमें पांचों तत्व लगते हैं, उसमें पेड़ों की वनस्पतियां लगती हैं, गौ माता का दूध लगता है, हाँ, ग्रहों नक्षत्रों की दया और कृपा लगती है, उनका तेजस लगता है, तब तो एक शिशु होता है। इसलिए उस बच्चे का पिता काल है, समय है, और माता शत्रुपा है, अर्थात ये सद्य सदवा सचराचर है, ये प्रकृति है, विमोचन है, हाँ। तो इस प्रकार उन्हीं की संपत्ति में आने के कारण धृतराष्ट्र भी क्या कहलाएगा, आदमी का बेटा आदमी होगा ना, शेर तो नहीं हो सकता, और शेर का बेटा आदमी तो नहीं हो सकता, शेर ही रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार काल की संपत्तियों में आया हुआ धृतराष्ट्र भी, और महाभारत महाकाव्य में पहले ही जब पात्रों का चयन हुआ है तो कहा कि धृतराष्ट्र काल का अवतार है। किसका अवतार है? काल का अवतार है। बोलो, महाकाव्य समझ में आ रहा है कि इतिहास के शुद्ध धरातल पर खड़ा जो शुद्ध आध्यात्मिक महाकाव्य है, हर व्यक्ति की कहानी नहीं, ये गुरुकुल में एक इतिहास को सच्ची घटनाओं को उदाहरण में लेकर के हर बालक को उसके जीवन के विभिन्न पहलू भाव सरल करके पढ़ाने की प्रक्रिया है, जिसका नाम महाभारत है। समझ में आ रहा था? इसका अर्थ ये भी नहीं कि युद्ध नहीं हुआ अथवा ऐसा हुआ नहीं था, वो इतिहास अपनी जगह था, लेकिन ये महाकाव्य हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर जो घट रहा महायुद्ध है, जो हर क्षण वो प्रकृति ग्रेविटीज के साथ, मायाओं के साथ ये शरीर लड़ रहा है, उसके शरीर का तेजस लड़ रहा है, जहां एक एक कोष उसके शरीर का सेना है, सैनिक है जो, और ये सेनाएं निरंतर युद्ध कर रही है और कट रही है। हाँ, जैसे बताएंगे ना आपको 25 से लेकर के 35 दिन के भीतर आपका प्रत्येक कोष नष्ट हो जाता है, शरीर का भी बाहर होता है, और नया कोष बनता रहता है, पुराने की जगह लेता है। जिस दिन ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है अथवा घटना लगती है, हाँ एक बात आपको और बता दें, जिस दिन ये शरीर में ये प्रक्रिया घटना लगती है कि मरे तो 10 साल और बने 2 साल, तो क्या होगा? शरीर पर सर्वतन झुगियां पड़ने लगेंगी, बुढ़ापा दस्तक देने लगेगा। क्यों? क्योंकि संघर्ष में अब ये हारने लगा है महाभारत, हाँ, ये पराजय की ओर जा रहा है, ये धीरे धीरे नष्ट की ओर बढ़ रहा है, नष्ट 10 कोष हो रहे हैं, बन 2 कोष रहे हैं। बोलो, तो फिर क्या होगा? चेहरे पे भी सलवटें आने लगेंगी, हाँ, बदन में भी झुरियां आने लगेंगी। इसी प्रकार रक्त का भी सीमित समय है, 3 महीना 20 दिन, एक एक जो कोष है आपके शरीर का सबका ऐसा है। क्या? कि हम युद्ध कर रहे हैं, अगर युद्ध ना होता तो ये नष्ट क्यों होते? बोलो। और इस युद्ध को भूल करके हम विषयों में सो रहे हैं, उस उद्देश्य को हमने उतार के अलग फेंक दिया है, जिस उद्देश्य के लिए इस धरती में, आकाश में, सचराचर में सभी ने मिलकर हमको बनाया, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, ये सब हम भूल चुके हैं। शरीर जो मायाओं से लड़ रहा है, हम उन मायाओं के प्रभाव को घटाने के बजाय क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। दुख में, चिंता में, ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, आसक्ति में, विषांतता में, बदले में, हाँ, गंदे विचारों में हम अपने अपने आप को और अधिक भ्रमा करके शरीर को और अधिक तेजी से विनाश कर रहे हैं। यानी हमें कौरवों से लड़ना था, हम कौरवों से कह रहे हैं चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं और मारो मेरी सेना को। इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसका स्वभाव नहीं सुधरा है उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा शत्रु उसका और कौन हो सकता है? वो तो अपना ही दुर्दांत शत्रु है, उसे और कोई शत्रु नहीं चाहिए, कोई मिटाने वाला नहीं चाहिए, वो तो खुद अपने आप को मिटाने वाला है। इसलिए महाभारत महाकाव्य में इन छात्रों को मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव के साथ धोने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं भूलेगा यज्ञ की ओर हमारा स्वभाव ही नहीं होगा, यज्ञ हमारे मन में ही नहीं बसेगा, तो ये आज की जो ऋचा हमने ली है, आज की ऋचा भी साथ में देने है ना, तुम जिव्या उपहव्य होतारा दैव्या कवि यज्ञ यक्षताम एवं, यदि मन हमारे धुल गए होते, हम अपने भीतर पहुंच गए होते, जीवन के सत्य हमने खोज लिए होते, हम अपने दुर्दांत शत्रु न बन वायु जगत को अनासक्त भाव से परिस्थितियों का यथा निर्वाह करते हुए हम आत्मा के जगत में खो गए होते, तो ये ऋचा भी हमारी होती है, हमारे राम होते हैं, हमारे जीवन का मंत्र होते हैं। ता माने होता है, ता कहते हैं दोनों को, दो यहां दो क्या है, प्रलय और उत्पत्ति का भाव है यहां, है ना, कि ता प्रलय और उत्पत्ति यज्ञ दोनों की करता है, अग्नि यज्ञ की जो ज्वालाएं हैं, ज्वालाओं की स्तुति हम कर रहे हैं, अपने ही अंतर से प्रकट हो रहा हमारा तेजस, उसे हम और अधिक उभारना चाहते हैं, जिससे महाभारत युद्ध निष्प्रभावी हो जाए और मुझे कोई भी सैनिक न कटे और मैं इन्हीं कोशों सबको ज्योतियों में ढालता अनंत की ओर जा सकूं, ये मेरा उद्देश्य है, इसके बिना मेरा उद्धार नहीं है। ये कहो कि मैंने मानाएं पूरी हैं, भजन गाए हैं, हाँ संप्रदाय पढ़ाते हैं, पढ़ लो संप्रदाय कपड़ों की भांति तुम धर्म को उड़ाते हैं, वेद आत्मा की भांति इसे धारण करने की बात करता है। चित्रांगद शब्द आया था अभी, ये सत्यवती का पुत्र है, चित्र कहते हैं प्रभु द्वारा चित्रित, अंगद कहते हैं जिसके अंग अंग चित्रित हो, वैसे तो चित्रांगद संस्कृत में हम उनको कहते हैं, क्षमा से वो जो चित कवरे होते हैं ना, जिनके चेहरे पे बहुत शरीर में दाग होते हैं, सफेद काले सफेद काले, तो उन्हें संस्कृत में क्या कहेंगे, चित्रांगद कहते हैं। और चित्रांगद कहते हैं तिलक को जो हम अपने माथे पे लगाते हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं, चित्रांगद, समझ में, चित्रांगद माने तिलक। तो ये तिलक और त्रिपुंड विपुलते मर जाते हैं, कुछ पैदा नहीं करते हैं, अंबा और अंबालिका के कोई संतान नहीं होती है। और विचित्र वीर कहते हैं कल्पनाओं को, सपनों को, जितनी पूजाएं कर ली हैं, इतने पाठ कर लिए हैं, इतने हवन गा रहे हैं, ये विचित्र वीर हैं, इनके भी कोई संतान नहीं होते। वो जो वेद व्यास बनकर अपनी आत्मा में डूबता है वेद की गहराइयों में, वो आत्मा ही जीवन को दे पाता है। बिल्डिंग मकान बनाते हैं आप, सुंदर मूर्तियां भी सजाते हैं, मंदिर कभी मंदिर नहीं बनाते, फिर कोई वेद व्यास आता है जो मंदिरों को से फिर मंदिर बनाता है। आत्मा ही सृष्टि का मूल है, वेद ही जीवन की राह है, न तो विचित्र वीर और न चित्रांगद, ये कुछ भी उत्पन्न नहीं करते। आज भी हमारे जीवन में हमें लगता है मेरा है, मैंने पैदा किया है। मैं पूछता हूं क्या उंगली बनानी है पूरी को, उनके लड़का कहां से आना, क्या तन का एक रोया बना सका तू, तो मेरा तेरा ये विचित्र वीर है तुम्हारा स्वरूप, क्या आज तुम्हारे असत्य और अज्ञान और भटकाव का कारण नहीं है। कि एक क्षण जीवन का बनाना नहीं आया, मुट्ठी भर मट्टी से मुट्ठी भर दाने अन्न के बनाने ना आए, पेड़ों की शरण हुए बिना। और यह मानना कि मैंने ही सब चित्रित किया है, जो कुछ बना विचित्र है ना, विशिष्ट चित्रण है, ये मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, ये दम जो है यही तो हमारा विचित्र गीत है। जो पैदा कुछ नहीं करता है, गाता बहुत है, मानता बहुत है, फूलता अत्यधिक है। और विचित्र वीर और चित्रांगद का कोई तप नहीं होता, कोई आगे उपलब्धि नहीं होती, वे अकाल मृत्यु को ही जाते हैं। वेद की धारणा सत्य और आत्मा ही, आत्मा जो सत्य है, असत्य जो आत्मा है, उसी की सृष्टि है, उसी का सचराचर है, यही उत्पत्ति करते हैं। दंभी और अज्ञानी जन मेरा और तेरा में बढ़ जाते हैं, सत्यनिष्ठ ज्ञानी और भक्त प्राणी मात्र को एक पिता परमेश्वर बनाता है। इस सत्य को जो जीवन में आचरण और विचार में व्यवहार में कभी नहीं ठुकराते हैं, वो जीव मात्र से प्रेम करते हैं और अभेद भाव से उसकी बनाए हुए संपूर्ण सचराचर को मनसा वाचा कर्मणा शिरोधार्य करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब तक ये विचित्र वीर और चित्रांगद मरेंगे नहीं, महाभारत की कथा तुम्हारे जीवन में भी उतरेगी नहीं, कभी नहीं पढ़ पाओगे महाभारत को, जो तो और भी ऊंची अवस्था है। महाभारत को हमने सीढ़ी बनाया है वेद तक तुम लाने के लिए। रिचा में हम स्थिति कर रहे हैं, तासु जिह्वा, जिह्वा कहते हैं जीभों को, और जीभ कहते हैं लपटों को, कि जो जिह्वाएं मिलती हैं उनको भी, लपटों को भी हम जिह्वा कहते हैं। जैसे कि हम अश्विना पुल दंशा नरा श्री रया धिया विष्णया वनतम गिरा, अश्विना यजवरी विषो द्रवत पानी शुभस्पति, अश्विना ही ब्रह्म ज्वाला है, वैसे तो घोड़ी हो गया, अश्विनी घोड़ी, अश्विनी घोड़ा, तो अश्विना अश्विनी घोड़िया हो, अश्विना पूर्णशा कि हे ब्रह्म ज्वाला, हे आदि शक्ति, हे आदि अग्नि, पूरी वंशसा असंख्य शूलों को, असंख्य जिह्वाओं को धारण करने वाली, नारा शरीर दिया कि हे नारायणी, हे ब्रह्माग्नि, शरीर दिया जड़ चेतन सचराचर को धारण करने वाली, असंख्य मुखों से, असंख्य मुखों से संपूर्ण सचराचर का सामग्री रत कलशतम भक्षण करने वाली, खाने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञ की अग्निया पेड़ों में जीवधारियों में यदि सचराचर को भोजन के रूप में ग्रहण न करें तो अगली सृष्टि कहां होगी। तुम्हारे घर में संतान भी कहां होगी और शरीर में वक्त की अग्नि बूंद कहां से आएगी, अगला दिन अगला क्षण जीवन का नया कोष तू कहां से पाएगा। इसीलिए इसी विचारों को जो पूर्व की ऋषि में पर कह रहे, तो यह कह रहे तासु जिज्ञा उप मनी व्याप्त हुए हव्य हवन को, हव्य को, सामग्री को, साकल्य को, समुदाय आदि को अपने में, अपने मुख में, अपनी जिम्माओं में, अग्नियों में ग्रहण करने वाली, व्याप्त करने वाली, भिक्षण करने वाली, हो तारा दैव्या कवि देवत्व की भी, देवताओं की, सचराचर की, सबको यज्ञ करके प्रकट करने वाली, हाँ उतारा कहते हैं यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी, हे ब्रह्मग्नि यज्ञ नो यक्षताम इनम, हम जो यज्ञ के सामने समाधिष्ठ होकर प्रस्तुत हुए हैं, हम सबको नो मनु नामन हम यज्ञ आत्मरूपी यज्ञ में, हाँ हमें भी यक्षताम ग्रहण करो, पूजित करो, हमें भी सम्मानित करो, अर्थात इस यज्ञ में हमें भस्म बन, हमारा नया रूप दो। और यहां इस ऋचा में पूर्व की ऋचाओं के साथ जब आप जोड़ेंगे तो आपको पुनः इसका रहस्य मिल गया होगा कि हमने उन्हीं ऋचाओं में कहा था कि पावका मां सरस्वती वाजे भिन वाजिनी वती यज्ञ वस्तु दिया वसु। पावका मां सरस्वती, पावक अग्नि होकर, पावक माने हाँ तो जानते ना हिंदी में भी पावक माने अग्नि, हाँ पावका ना माने हमारी, ना शब्द हमारे के हित में आता है। पावका ना सरस्वती अग्नि होकर, हे मां हे सरस्वती हे ब्रह्म ज्वाला मेरे अंतर में प्रज्वलित ज्योति हे स्वयं तेजस, वाजे भी वाजिनी वती यज्ञों के द्वारा मेरा बाजीकरण करने वाली, कैसे करने वाली कि मट्टी का ढोला थे तन पानी में जाता था घुल जाता था, उसी मट्टी के ढीले को जब हे ज्वाला तूने अपने गर्व में यज्ञ किया और निरंतर उसे बाजीकरण करती रही पुष्ट करती रही वाजिनी रखी तो मट्टी का ढेला मनुष्य बन गया, वो शरीर बना जिस जल में वो कल घुल जाता था आज उसमें नहाता है आनंदित होता है कि नहीं करता है। तो ये हे अग्नि तेरे द्वारा ही तो संभव हुआ। तो पावका न सरस्वती वाजे भिन वाजिनी नती यज्ञ वष्ठु। अब एक परावर्तन का एक यज्ञ फिर करो, ऐसा वस्तु माने उल्टा करना, मतलब जो पहले किया है उसे पुनः करना दोबारा करना। तो यज्ञ वस्तु उसी यज्ञ को जिसके द्वारा मेरा वाजीकरण किया है उसे पुनः करो, और इस बार मेरी कामना है मां मेरी प्रार्थना है मां कि मुझे क्या बना दो, धुआं वसु अग्नियों को दिया माने धारण करने वाला, वसु माने अग्नियों को, कि जैसे आज जल को धारण करता हूं खेलता हूं आनंदित होता हूं कल लपटों में मैं भी शिव के जैसे कार्य कर सकूं, मुझे वो रूप दो ना। ये मांग करी हमने पूर्व की ऋचाओं में और उसी को यहां इस ऋषि में हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं कि तासु जिव्या उपलब्ध है कि तुम्हारी ही प्रलय और उत्पत्ति की अग्नियों के द्वारा सुबने दिव्य लपटों के द्वारा मुखों के द्वारा उपहव्य व्याप्त होकर के सामग्री हो तारा दिव्या कवि वो जड़ से जड़ तुझी यज्ञ होकर के तुम्हारे यज्ञों के द्वारा देवत्व को पाता आत्मा में व्याप्त होता आत्मस्वरूप हो जाता है। कवि माने आत्मा आत्मस्वरूप ईश्वर परमेश्वर, हाँ कवि शब्द जो है सभी देवी देवताओं के लिए भी प्रयुक्त होता है, आत्मा को भी कवि कहते हैं है ना, और कवि परमेश्वर को भी कहते हैं। और कहा कवि मंत्र दृष्टा कवि ऋषियों को भी कहते हैं, लेकिन यहां इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार तुम यज्ञ होकर तुमको अर्पित होकर जिसे तुम अपने में जला लेती हो उस हव्य का भी जिसका तुम यज्ञ करती हो होता रहा, हाँ अधिष्ठात्री होती हुई यज्ञ करती हुई ग्रहण करती हुई जिसको उसको भी देवत्व देती हुई आत्मा का स्वरूप प्रदान करती आत्मा का रूप दे देती हो यज्ञ नो यक्षताम एवं ऐसे ही यज्ञ में हम सब प्रस्तुत हैं मां हमें भी ग्रहण करो। तो इसको भी उसी ऋषि ने तीसरे सूत्र में हमने लिया था कि जब मेरे जीवन के क्षण शेष हो चुके थे, थोड़ा इसको और ले लेते हैं, पहले ही सूत्र की पहली विचार में मधुशंदा ऋषि ने कहा यदं दाशुषे त्वम अग्नि यदं दाशुषे त्वम अग्नि भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यं अंगिरः। यत अंग जिस अंग को प्रकृति के जिस भी अंग को किसी भी अंग को यदं दाशुषे जिसे जलाया यज्ञ किया तुम अग्नि तुमने हे ज्वाला तुम माने तुम अग्नि माने ज्वाला अग्नि कि ये माहे ज्वाला यदन दास से तम अग्नि जिस अंग को भी धरती के तुमने जलाया हे ज्वाला हे अग्नि मैं दम करी थी उसी का कल्याण हुआ। क्या हुआ? तवेत तत् सत्यम अंगिरा, तवेत माने आपकी ही तत् उस सत्यम प्रकृति का अंगिरा वो अंग हो गया कि चिता की राख बन गया था ये तन मेरा। उन्हीं भस्मियों को जो अन्य थे प्रकृति के तुमने जलाया यज्ञ किया तो ये शरीर दुर्गंध और पानी भस्मी न रहा ना जिस अंग की जिस प्रकृति के जिस पेड़ की तुम ज्वाला थी वो उसी पेड़ का तदेत तत् सत्यम अंगिरा वो उसी का अंग हो गया कि वो राख न रहा वो सुंदर अन्न बना फल बना वनस्पति में लौट चला। और कैसे लौटा? वो भी तीसरे सूत्र में हमने लिया था कि केंद्र या ही धुए शीतो विप्रजीवता सुता हुआ उद्रमानी वागत है कि उसी अन्न को हे इंद्र हे ब्रह्मग्नि धुए शीतो धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर विप्रजीवता बुद्धिमान बन पत्तु पति पत्तु माने सद्बुद्धि को प्राप्त धर्मज्ञ धर्मानुरागी जीता माने युगल पति पत्नी। तो इंद्र या ही धुए शीतो धुए धुआ ईशत हाँ तो इंद्र या ही धुए शीतो कि तुम्हारा आवाहन किया उस दंपति ने जिसने अन्य के रूप में मुझे ग्रहण किया और आवाहन किया तुम्हारा हे ब्रह्मग्नि हे ब्रह्मज्वाला धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर उन्होंने तुमसे प्रार्थना करी और मुझे ग्रहण किया और वो इच्छा क्या थी? सुतावत पुत्रवत मैं उनके आंगन में खेलूं। इसी भावना से जब उन्होंने आने को ग्रहण किया और तुमसे ये ब्रह्म ज्वाला प्रार्थना करी तो ब्रह्मानी भागवत मैं पुनः प्रलय हेतु तुम्हें मैं आकर के उस हाँ तो उसके देह की अग्नि में व्याप्त हो गया मैं ब्रह्म जो अन्न थे हाँ वो जन्म का देता रहा है। और फिर क्या हुआ? इंद्रया ही तू तुजान उब्रह्मी हरिरा सुते दधिश्वा नश्चना तो इंद्रया ही और तब ब्रह्म ज्वालाओं में अग्नियों में आवाहन हुआ हमारा तू तुजान प्रलय कर दी तुमने हमारी उब्रह्मी हाँ इंद्रया ही तू तुजान जमाना पूरी प्रलय हो गई हम अन्न न रहे ज्योति के कण बन गए। तो फिर क्या किया? उप ब्रह्मानी हरिया और तब तुमने सृजन की मथानियों में उन्हें ज्योति के कणों के रूप में फैले हुए हमारे अंगों को तुमने बटोरा मथा हाँ दही मतते हो ना तो क्या वो निकलता है उसमें हाँ। उसी तरह वो ज्योति के कण मक्खन की तरह जुड़े जुड़ते चले गए। और फिर क्या हुआ? सुते दधिश्वा नश्चना और गर्भ के उस क्षीर सागर से दधि सागर से हम जो अन्न थे पुत्र बन देह से बाहर चल दिए हमारा जन्म हुआ। ये नहीं हम विश्व देवासो अप्तरा सुतमा दृणया उसरा इन सुसराणी और जब जन्म हुआ हमारा तो स्वयं अमर आत्मा शीघ्रता से हमारी देह में प्रवेश पाया और उसने पुनः यज्ञ की अग्नियों को प्रज्वलित किया मां आप ही का आवाहन किया और जैसे प्रभात होते ही अंधेरे छट जाते हैं पेड़ों पर पक्षी कलरव करने लगते हैं उसी प्रकार हे ज्वाले हे मां जब तू मेरे अंतर में प्रज्वलित हुई तो मेरे भी देह के पूर्व ब्रह्मांड सब आलोकित हुए थे और मैं रोया उन पक्षियों की तरह चहचहाया रोया ये मेरा पहला रुदन था वो भी हे ज्वाला तेरी ही कृपा शक्ति था। तू यज्ञ न करती तो भस्मी में लौट गया ये शरीर पुनः ये दुर्लभ मानव का तन पड़ता कैसे? आज हरेक को दम्भ है मैंने पैदा किया है, मैं खिला रहा हूं, मैं पाल रही हूं, लेकिन पाला तो तूने था। क्योंकि विचित्र वीर और चैतान्य के संतान होते नहीं है, मिले पीते ही मरते हैं, लेकिन दंड बहुत होते हैं। आकाश जितने ऊंचे और जिसने ये तोड़े दंड, जो हुआ किंचन उसी को मिले भीतर की राह, जिसने सत्य ही नहीं स्वीकारा उसे सत्य की राह मिलेगी कैसे? जो सच को सच मानने को तैयार नहीं है उसे नाम कैसे मिल जाएंगे? हम सुनते हैं और फिर असत्य जगत में ही लौट जाते हैं। ये नहीं सोचते कि चलो पहली भूलों को अब मत दोहराओ, अब तुम ईमानदार अपने से तो ऊर्जा बाहर जगत को अनाशक्त भाव से ईश्वर का निमित्त होते चला जा सकता है और अधिक सुख से और अधिक सफलता पूर्वक। आसक्त होकर तो हम खुद ही हर चीज को विषाक्त बनाते हैं। एक जरा भोजन परसा हुआ था, हर कोई खाए और तारीफ करे और ये खाए कि इतना कड़वा खाना है, बहुत कड़वा है, तो वो कहीं कि एक ही खाना है, तू ऐसा क्यों कह रहा? तू देखा उनका, तूने हाथ धोए नहीं थे ना? बोले हाँ। तो बोले वो जो जहर को घोल रहा था तो हाथ भी तो तेरे वही लगा हुआ था, अब उससे लगकर के जो भी खाना जाएगा वो कैसा होगा? तो जो विषासक्त है, जो आसक्त है, वो भौतिक जगत को भी तो जहर बना के खाएगा, जिसने हाथ ही नहीं धोए अपने। जिस चीज को उठाएगा है ये भी कर गए, हाथ जो कर गए थे, तो जिसकी ग्रहण करने की मनोवृत्ति कड़वी है उसके लिए अमृत भी तो विष नहीं होगा। और आज इसे हम बदलना नहीं चाहते हैं, तो ईश्वर अगर अमृत भी दे हमारे लिए तो समझ नहीं होगा। आज भी हम उस आसक्त जगत में हाथ धोकर अनासक्त भाव में आना नहीं चाहते हैं। अरे निमित होकर जिएंगे, मस्त नहीं है, अब बहुत जहर नहीं फैलाएंगे, औरों को भी विष नहीं देंगे और खुद भी विष नहीं देंगे। अगर हाथ में जहर लगी है तो खाएंगे तो जहर है और खिलाएंगे तो, और हम किसी को दे क्या सकते हैं? और हम किसी को दे क्या सकते हैं? बड़े दंड पूर्वक हम खिला रहे हैं, वो मरा जा रहा है और हमको दंड है कि देखो हम खिला तो रहे तुमको, नहीं तो तुम तो भूखे मर जाते। अब खा के मरोगे, मरोगे क्या बात है? जिसने मन की कड़वाहट नहीं धोई, जिसने अंतर के पाप नहीं धोए, वो खाएगा तो विष, खिलाएगा तो कथाओं का रहस्य है कि पाल वो रहा, बना वो रहा, हम खाली निमित है, वो नहीं फूल रहा, हम फूल रहे हैं। वो एक बार पाकिस्तान युद्ध की मुझे घटना याद आती है कि हमारी काफी आर्मी पाकिस्तान बॉर्डर की जमीन में फंस भी गई थी, युद्ध भी भयंकर हुए और जनरल जिसकी कमांड में थी वो तो बेचारा टूट गया। और कुछ दिनों के बाद उसके यहां एक फंक्शन था, उत्सव था, तो हमको भी वहां जाना पड़ गया। तो जनरल तो बड़ा मायूस था, हमसे सांत्वना देते रहे, भीषण नुकसान हुआ था उसमें, लेकिन उनकी धर्म पत्नी लंबे लंबे बुंदे पहने हुए और गहनों से सजी हाथ नचा नचा कर बता रही थी कि फौजें कैसे लड़ी और युद्ध कैसे हुआ और कैसे कैसे मूवमेंट हुई। हमने कहा जंगल के ये भी गई थी तो मस्क करा दी है, ये हाल हमारा है, बना वो रहा, खिला वो रहा, पाल वो रहा, वो न फूल रहा न पिछक रहा, वो मौन है, और हम हैं कि गाते भी नहीं है और लज्जित भी नहीं है, दम भी भूले जा रहे हैं। मेरा है, मैंने बनाया है, क्या बात है। अपने निमित्त कर्तव्य और दायित्व के प्रति भी हम ईमानदार नहीं है। वो कैसे सकते हैं? आसक्त व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं होता और अनासक्त व्यक्ति कभी बेईमान नहीं होता। आसक्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता और अनासक्त व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। ये हमेशा याद रखो। और यही कह रहा है ना कि विश्व देवास हो अपरा सुतमा गु मा उसरा इव ससराणी, कि तू आए तू जले तू प्रज्वलित हुए, तो जैसे पक्षी कलरव करते हैं प्रकाश उठता है, मेरे नेत्रों में भी ज्योति आई और हे मां मेरे अंतर में भी कलरव गूंजा और मैं रोया। विश्व देवासो अस्नेह एवी मायासो अद्रोह मोहन जुषंत बन गया। और उसके बाद तुझे भी वजी करके हे ज्वाले विभिन्न मां के दूध में जल आदि में भोजन में जो भी मुझे पिलाव जा रहा था वो सब तेरे ही अग्नि में तो यज्ञ हो रहा था। हाँ, आत्मा यज्ञ कर रहा था तेरी अग्नि में और तुझसे प्रार्थना कर रहा था। स्वयं विश्व का देवता भी देवा कभी भी तुझसे प्रार्थना करता था और तुझे मैं मुझे आहूत करता था। उपभग्य विश्व में आया क्यों कर रहा था? विश्व देवासो अश्विना, कोई चाहता था कि रक्त मांस और मज्जा से शरीर मेरा पुष्ट हो जाए। क्यों? यही माया से अद्रिया कि बाहर की मायाएं कहीं शरीर को खंडित न कर दें, ये महाभारत कहीं अपने जन्म में ही न नष्ट हो जाए और उद्देश्य मेरा जीवन का न खो जाए। इसलिए वो मुझे पुष्ट दे बना रहा था और मेधन जुशंत बन गया और मुझे बुद्धि भी उसी प्रदान करी थी तुझमें ही यज्ञ करके। तो तुमने ही तो देना मुझे वो बुद्धि दी थी कहे के लिए जुशंत, जीवन के सत्य को पाने के लिए, वेदों के परम तत्व को पाने के लिए, आत्मा से जुड़ जाकर पदरूप हो जाने के लिए, अनंत के बाहर जाने के लिए। निर्भन दुष्मंत बन गया हे अग्नि हे ज्वाला, इसी के लिए तुम्हें नहीं पाना था। और इन्हीं को, इन्हीं विचारों को और अधिक सुंदर रूप से कथाओं के माध्यम से महाभारत महाकाव्य में हमें इसी प्रकार दिखलाया जाता है। महाराज पांडु हैं, पांडु और धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण वे राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बनाए जाते हैं। उनके स्थान पर महाराज पांडु सुशोभित होते हैं और वे बहुत ही धर्मप्रिय राजा हैं, समर्थ हैं। चारों ओर उनकी राज्यश्री फैलती चली जाती है, सारे राजा उनके साथ सुसंगठित होते हैं और इस प्रकार सब एक सारा देश एक सूत्र में बनने लगता है। ऐसे ही समय में महाराज पांडु के दो विवाह होते हैं, एक पत्नी है कुंती और दूसरी है माद्री, मदन नरेश की बेटी माद्री है। कुंती की कहानी विशेष है। कुंती महाराज पृथ्वी की पुत्री है और महाराज पृथ्वी ने कुंती को तप करके यज्ञ से पाया था। यज्ञ की ज्वालाओं से कुंती प्रकट हुई थी और उसका नाम था पृथा। महाराज पृथ्वी की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने घनघोर तप किया और तप करके उस तप के से ही यज्ञ की ज्वालाओं से ही ये कन्या प्रकट हुई थी जिसका नाम पृथा था। पृथ्वी के ही संबंधित महाराज कुंती भोज में अनुनय विनय करके कुंती को गोद ले लिया, पृथा को गोद लिया। और जब पृथा महाराज कुंती भोज के यहां आई तो उसका नाम कुंती पड़ गया। तो इस प्रकार कुंती का पहला पूर्ण नाम पृथा है और दूसरा नाम कुंती है, और कुंती यज्ञ की ज्वाला से उत्पन्न है। तो पहले पत्नी महाराज पांडु की जो है वो यज्ञ लक्षण है। यहां ध्यान रहे कि धृतराष्ट्र और पांडु वेद व्यास के नेत्रों से प्रकट है, तो ये भी साधारण मानव नहीं है। हाँ, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो ये आपके जीवन के विभिन्न भावों को दर्शाने लगेंगे, तो आप सोचोगे कि स्वामी जी हाथ से पैर से कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पहले ही हम स्पष्ट कर दें कि कुंती कहां से प्रकट है, यज्ञ की ज्वाला से। और यज्ञ जो हम वेद में पढ़ते आ रहे हैं, यज्ञ जो हमारे हम सब में प्रचलित है, खाली बाहर के यज्ञ में से निकलेगा। तो इस प्रकार कथा में महाराज पांडु की दो पत्नियां हैं, कुंती और मद्र निवेश कन्या माद्री। कुंती जब छोटी थी, बाल्यावस्था में थी, तो उसी समय महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहां पधारे थे। तो महाराज कुंती भोज ने कुंती से दुर्वासा की सेवा करने के लिए कहा, और उसने दुर्वासा की भरपूर सेवा की। तो उसकी सेवा से दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक मंत्र दे दिया और उससे कहा कि इस मंत्र के द्वारा तुम जब भी चाहोगे तुम्हें देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कुंती ने उस मंत्र को शिरोधार्य किया। से पूर्व की कथा है अभी कुंती। हाँ, उस मंत्र को लेकर के कुंती के मन में विचार हुआ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मंत्रों में उतनी भी शक्ति है, ऐसा कोई अद्भुत विलक्षण कार्य है जो हो सकता है। ऐसा सोचकर कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए तो वे भयभीत हो गए। सूर्य ने कहा, वर मांगो, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा आवाहन किया इस मंत्र के द्वारा। तो घबरा गए तो उसने कहा कि महाराज मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, मैं तो कन्या हूं। तो सूर्य ने कहा कि आवाहन के बाद मेरा वर निष्फल नहीं होगा, तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन तुम फिर भी कन्या ही रहोगे। और इस प्रकार कुंती को कुमारी अवस्था में ही एक बालक की प्राप्ति हुई।